राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंबलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण। आपरे मन में एक सन्यासी के कौन कौन से धर्म है? सुने खास त्याग है। मम्मा मैंने सुना और त्याग खास त्याग खास वैकुंठ से अगर बहुत देखो सब परमाश चार भेद होते हैं। एक कुट से कुटी में आने वाले एक बहुत एक होते हैं। ऐसे चार भेद होता है। हम अलग अलग न्याय भगवान ही हमारे सब कुछ है। माता पिता गुरु सखा आदि सब कुछ है। तो भगवान ये खुश होंगे तो सब खुश हो जाएंगे। तो भगवान किस बात से विशेष खुश होते हैं? हमारे लिए कौन सी विशेष आज्ञा है? वो विशेषता है एक भगवान के सिवा दूसरी दृष्टि जा ही नहीं है कि नहीं है संसार कैसा है दृष्टि नहीं जा रही। एक भगवान ही प्यारे लगे, भगवान ही मीठे लगे, भगवान ही अच्छे लगे, भगवान ही लीला अच्छे लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान ही सब कुछ भगवान ने आयर बोलने प्यार लगे। भगवान है प्यार प्यार विश्वास और प्रेम दो मुख। भगवान पर विश्वास हो और प्रेम हो मीठा लगे भगवान मीठा भगत हो जाता है। भगवान ये संसार भगवान का अवतार है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर संसार को हम क्यों छोड़े और क्यों राम कृष्ण आदि का नाम क्यों जपे? तो शादी चाहते उस बात नहीं तो जन्म और भरो और खूब भरो संसार में कौन मना करता है? कलयुग में कौन सा सुगम साधन है? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम जप तो कलयुग में प्रसिद्ध है ही। सत्य का पालन क्या है? सदैव जैसा सुना जैसा समझा जैसा बाधा वैसा का वैसा न कपट करना न झूठ बोलना न और भी मिलाना वैसी वैसी बात कह देना सत्य लोगों को पाल लगे अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित सोचते हुए कहना। सब समय में सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, सब प्रेमी बन जाए, सब भगवान के चरणों में लग जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये बात हरदम चाहिए मित्र। सब करना, सर्वे भगवान तो सुखी ना, सब सुखी हो जाए, सब भगवान के प्राण हो जाए। किसी को भी संसार मात में दुख ना हो, संसार मात्र सुखी हो जाए, सबे संत मेरा भया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मन आनंद होता रहे, किलो कंजित मारे दुख न हो, ये भाव भीतर का हरदम रहे। तो दुख दुनिया कैसे होगी बता दे, अपना उद्धार हो जाए। ये बात मनुष्य शरीर सेवा के लिए मेरा सेवा, केवल सेवा, सबकी सेवा कैसे हो, मनुष्य मात्र के पशु पक्षी आदि सबकी भी सेवा बनते, सबको सुख पहुंचे, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे। मेरे आसन से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरी वाणी से, मेरी क्रिया से किसी को दुख नहीं पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, सबका भला हो जाए, सब बदाने पर संत हो, माँ का दुख भाग हो, ये भाव चाहिए है दो लव लव प्रेम का मौज हो जाएगा। ये भगवान है, सब भगवान हुआ आद्य होता रहा, आदि होता रहे, चेष्टा दी थी लीला कैसी लीता हो, खराब लीला तो कभी वो लीला करते हैं भगवान है। कभी भाई द्वेष ना हो, किसी पर घृणा ना हो, किसी को खराब ना समझे, खराब ना हो रहा, अहित ना करे, अहित न चाहे, अहित सोचे नहीं, मन से भी, तन से भी, शरीर से भी, तन कर मन कर वचन कर देने का वो दुख तुलसी पातक रहे, देख दूसरे मुख उसके दर्शन से शांति मिलती है। किसी का भी बुरा ना हो, कोई बुरा ना भी कहे, किसी का भी बुरा ना हो, किसी का बुरा मैं ना गिरा करूँ, मेरे द्वारा किसी को चिंता न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ऐसा जीवन बन जाए हमारा। हे नाथ, हे नाथ, ऐसा ऐसे भगवान से मांगो, सर्वथा सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब में भगवान का प्रेम हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका दुख सर्वथा सदा के लिए मिट जाए, ये भाव अपना नहीं है। उसमें तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, धन से, तन से, मन से, सब तरह से सेवा करना, संसार मात्र में दुख रहेगा ही नहीं अपनी दृष्टि में, साक्षात भगवान है, साक्षात सब भगवान है, हर तो भस्त हो जा, दर्शन हो रहा है भगवान का, भगवान की बातें सुन रहे हैं। भगवान ही वाणी है, गीता का माना है, पढ़ रहे हमारे सेवा में लग जाए, सबको शुभ पास, सबको आराम पास, सब भगवत भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, भगवान में लग जाए सभी छोटे बड़े सभी सब। यही भगवान से प्रार्थना करें, ये अपना आसन हो, यही दूसरों से करे, अपने को भगवान में मिला दे। मैं पढ़ रही नहीं, मैं पढ़ के लिए भगवान आ जाए। भगवान आ ही आ गए, भगवान मैं पर नहीं, मेरे बबो मेरे अहंकार ममता नहीं रहे, अहंकार न रहे, मेरे बबो मेरे अहंकार से शांति होती अच्छी थी, अहंकार सब दुख स्वामी, मेरे बबो मेरे अहंकार, भक्ति में यही है, ज्ञान में यही है, भक्ति में यही है, ज्ञान में थोड़ा हो रहे अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम परिग्रम विमर्श निर्मल शांत ब्रह्म भूजा गर्भवते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोष न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते परम और भक्तिया माम अभी जाना थे यावान सर जो मैं हूँ जैसा मैं हूँ ऐसा भक्ति जानता है फिर मेरे में प्राप्त हो जाता है। अपना जीवन पवित्र हो जा रहा है, सबकी सेवा से पवित्र हो, सबकी कृपा से जीवन पवित्र हो जा रहा है, भगवान स्वरूप है। हरदम हसी हरदम आनंद में हरदम मौज में भगवान को देख देख राजी हो, भगवान क्या देख रहे, दुख आवे तो सुख है, सुख आवे तो सुख, समाज आवे तो सुख, आनंद ही आनंद, जितना दुख आवे पीड़ा आवे बीमारी आवे तो वह भी बड़ी मंगलमय है, भगवान का विधान मंगलमय है, अपने मंगल लिखे हम समझे न समझे, जैसे माँ का बच्चा समझता नहीं पर माँ सी लगे बस, ऐसे दुनिया मात्र भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप है, भगवान की लीला ये दिखता रहे और देखता रहे, खुश होता रहे, प्रसन्न होता रहे, मस्त होता रहे, सदा समरूप से मौज में रहे, ये बात उसी में मस्त होकर नाम जप करे कीर्तन करे तो कीर्तन में यही भाव कर सब कल्याण हो, दुनिया मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो, अनेक का कल्याण हो, इस भाव से तार और स्वर मिला करके थोड़ी देख ठहर कर देखे कि मेरी ताल तुमसे छूती है, सर बेसरद नहीं होता है, फिर ठीक न करे सुधार करिए, स्वर में स्वर मिला करके ताल में ताल मिला करके कीर्तन करे और हृदय मस्त हो जाए। कलयुग कैसे आया, कलयुग का कीर्तन की महिमा जाता है, सौ सुध नाम प्रभाव कली विशेष अनुभव नहीं है। भगवान ने नाम की महिमा ज्यादा सदगुरु है, सत्य भाषा की महिमा है, सत्य बोले सत्य झूठ कपट नहीं, जालसाजी नहीं, ठगी नहीं, धोखा नहीं, सीधी सरल सरल स्वभाव में उठाई चाहता राम संतोष गाई मोर दास गाय गरासा करित वो काम विश्वास सा बहुत कहूँ कहा बहुत हुआ क्या कहूँ यही आसन है वृषि में भाई इन आसन में भगवान खुश कर जाते बहुत कहूँ कहा कथा बढ़ाई यही आसन है वृषि में भाई ऐसी बड़ी बात सज्जनो सुधार का मौका आ गया है, ये बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है। जैसे गंगा जी है तभी तो बहते पानी है, ऐसे सत्संग होता है भगवान की कृपा है, दम लग जाए भगवान में, भगवान की मर्जी में ही अपनी मर्जी में आ जाए, अपनी मर्जी खुश रहे। राम की साहे सोई होई करे अन्यथा उसमें कोई, राम की साहे सोई होई करे अन्यथा उसमें कोई, भगवान का दान है, भगवान के विधान में पसंद अपने आप को भगवान ने अर्पण करते हमारा कुछ नहीं सब भगवान का, ऐसे मस्त हम कीर्तन करो सुनाओ भगवान के नाम के ध्वनि सब बिना करें बिना रखो ताल मिलेगा ताल स्वर से बुला करें तो उत्सुक राजनीति कर पैर में ला देंगे एक समा से कीर्तन में एक ही गर्व करता है तो सब इतना बनता है गड़बड़ी नहीं सरलता से भगवान नाम सब भाई बहन एकदम मिलकर